Poviță și nisoare, în Transilvania vor fi precipitații mixte, iar în zonele montane va ninge. Vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă geroasă, noaptea și dimineața, mai ales în regiunile nordice și centrale. În țară, temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 0 și 9 grade, în capitală plouă, dar spre seară apar la Poviță și nisoarea, bate vântul, iar maxima nu trece astăzi de 4-5 grade. Jurnalul de dimineață, Europa FM. Anchetă după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit ieri în apropiere de aerodromul din Tuzla. Aparatul s-ar fi dat peste cap în aer și apoi s-a prăbușit. Cei doi ocupanți ai micului avion erau încarcerați. Se extind protestele magistraților în țară față de ordonanța de urgență care schimbă legile justiției. La Cluj și în alte județe, în cursul zilor de vineri și respectiv luni, se va decide chiar intrarea în anumite forme radicale de protest. Președintele Klaus Iohannis a semnat decretele de numire pentru Daniel Suciu și Răzvan Cuc la șefia Ministerelor Dezvoltării și Transporturilor și înaintea alegerilor parlamentare de duminică din Republica Moldova, liderii opoziției susțin că au suspiciuni că au fost otrăviți cu mercur. Ministrul Afacerilor Europene, George Ciamba, spune la Europa FM că cel care va câștiga scrutinul nu ar mai trebui să folosească România în jocurile politice interne. Președintele Republicii Moldova folosește destul de des lucruri despre România. Nu cred că este un lucru care intră într-o logică europeană. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezinte jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța cercetează împrejurările în care un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit ieri în apropiere de aerodromul din Tuzla. Un bărbat de 58 de ani a murit și un al doilea a fost grav rănit. Accidentul a avut loc în timpul unui zbor de instruire, transmite Ghiulfer Predescu. Prăbușirea avionului, care nu a fost urmată de incendiu, a fost anunțată de martori la 112. La 50 de metri înălțime, din cauze necunoscute, aparatul s-ar fi dat peste cap în aer și apoi s-a prăbușit, la 100 metri lateral de pista de aterizare. Anchetatorii au aflat că cei doi piloți nu au apucat să comunice cu turnul de control. La fața locului au ajuns mai multe ambulanțe, pompieri și un elicopter SMURD. Cei doi ocupanți ai micului avion erau încarcerați, unul în stop cardiorespirator, celălalt conștient, dar cu multiple fracturi și traumatisme. Elicopterul SMURD a preluat pacientul conștient și l-a transportat la Spitalul Județean Constanța. Pentru victima în stop cardiorespirator s-au efectuat manevre de resuscitare, însă nu a mai putut fi salvată. Persoana decedată avea 58 de ani și lua lecții de zbor. În momentul căderii, el s-ar fi aflat la manșa aeronavei. Instructorul de 55 de ani a fost internat și operat. Procurorii Curții de Apel Constanța și Autoritatea Civilă Aeronautică vor stabili cauzele producerii accidentului aviatic de la Tuzla. Ghiulfer Predescu, Europa FM. Se extind protestele magistraților în țară după cele organizate la Brașov, Oradea, Covasna și Constanța față de ordonanța de urgență care schimbă legile justiției. Documentul publicat miercuri noapte în Monitorul Oficial schimbă între altele modalitatea de numire a procurorilor șef și scoate secția de anchetare a magistraților din subordinea procurorului general. Procurorii și judecătorii bucureșteni au programat astăzi de la 18 o manifestație în fața Palatului de Justiție. Noile modificări legislative făcute de ministrul Tudorel Toader din ordonanța de urgență, fără dezbatere, au stârnit nemulțumire. Judecătorul Cristi Danileț, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, spune la Europa FM că magistrații vor protesta după modelul colegilor din Polonia. La Cluj și în alte județe, în cursul zilor de vineri și respectiv luni, se va decide chiar intrarea în anumite forme radicale de protest. Vorbim aici de posibilă suspendare a activității noastre pe o durată nedeterminată. Magistrații vor decide dacă adoptă această formă radicală de protest, să nu mai intre în sălile de judecată și să soluționeze doar chestiunile urgente, cum ar fi, de exemplu, cauzele cu arestați sau cauzele privind minori. Nu este pentru anumite privilegii sau drepturi pe care le pretindem, ci este vorba strict pentru păstrarea independenței justiției. Ieri, liderii Uniunii Salvați România i-au cerut avocatului poporului să sesizeze Curtea Constituțională, fiind singurul în măsură să facă acest lucru în cazul unei ordonanțe de urgență. Victor Ciorbe a cerut timp de analiză. Iar liberalii vor face reclamație săptămâna viitoare la forurile europene. În schimb, președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, susține că ordonanța va întări independența magistraților. Ordonanța de urgență publicată în Monitorul Oficial prevede că șeful secției de anchetă poate dispune asupra tuturor soluțiilor cu magistrați. Este modificată și procedura de numire în funcția procurorilor de rang înalt, astfel că aceștia nu mai primesc aviz din partea secției de procurori a CSM, ci din partea plenului Consiliului. O altă schimbare importantă se referă la faptul că nu se mai fac delegări în funcțiile de conducere ale parchetelor, pentru care numirea se face de președintele României. Iar la intrarea în sediul Ministerului Justiției, o mașină și intrarea instituției au fost murdărite de protestatari, a fost aruncat ketchup pe trepte și muștar pe autoturism. Jandarmii au intervenit și au ridicat pe autori, potrivit imaginilor postate de aceștia pe rețelele de socializare. În urmă cu două zile, aceleași persoane au mers în fața Ministerului Justiției după ce executivul a modificat prin ordonanță de urgență legile justiției și au aruncat cu ketchup pe pereți în semn de protest. Au fost amendați cu 2000 de lei. Ministrul Justiției între timp a început să caute înlocuitor pentru Augustin Lazăr, al cărui mandat de procuror general expiră la sfârșitul lunii aprilie. Tudorel Toader a mers ieri într-o vizită fulger la sediul Ministerului Public, unde a băut o cafea, spune el, cu Elena Iordache, șefa Asociației Procurorilor. Voi declanșa procedura de numire a noului procuror general. Dar nu procurorul general actual, ce se întâmplă? Acceptată propunerea dumneavoastră de revocare. Deci la finalul lunii aprilie expiră mandatul și procedura se derulează între timp și în felul ăsta, până la expirarea perioadei, vom avea un nou procuror general. Augustin Lazăr a criticat vizita pe ascuns a ministrului, pe care l-a acuzat că stârnește intrigi printre procurori. Ministrul Justiției nu poate veni să stârnească intrigi într-o instituție. Trebuie să vină să ia legătura cu conducătorul instituției și să-i spună bărbătește ce probleme sunt. Dacă nu Ministrul Justiției, cum să mă convoace? Că domnia sa a venit la mine în instituție, nu m-a convocat nicăieri. Tudorel Toader vă reamintesc că a declanșat procedura de revocare a lui Augustin Lazăr din funcția de procuror general pe 24 octombrie anul trecut, procedura fiind avizată negativ de Consiliul Superior al Magistraturii. Președintele Klaus Iohannis a anunțat apoi că nu-l va revoca pe procurorul general Augustin Lazăr. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Șeful statului a semnat decretul pentru numirea lui Daniel Suciu în funcția de vicepremier și ministru al dezvoltării a acceptat de asemenea numirea lui Răzvan Cuc în funcția de ministru al transporturilor. Propunerile fuseseră trimise la Cotroceni de premierul Viorica Dăncilă. Comitetul executiv al PSD a renunțat să-i mai propună, în urma refuzurilor repetate ale președintelui Paul Guța Vasilescu și Mircea Drăghici. Cu detalii, Adriana Sârbu. Într-un document intern al PSD, întocmit în 2017 de către Darius Vâlcov, activitatea ministrului Cuc era descrisă scurt. 0 măsuri îndeplinite, 6 îndeplinite parțial, 5 neîndeplinite. Darius Vâlcov este acum consilier al premierului Dăncilă. Desemnarea lui Răzvan Cuc pentru postul de ministru al transporturilor a fost primită foarte prost de organizația neguvernamentală Pro-Infrastructura. Aceasta amintește de inaugurarea în august 2017 a unei linii de cale ferată care există din perioada austro-ungară și pe care se circulă cu 30-35 de kilometri pe oră. Apoi, ministrul Cuc a tăiat panglica la 7 kilometri și jumătate din centura Bucureștiului, fără stratul final de asfalt, cu marcaje provizorii, lucrări în desfășurare și cu utilajele pe carosabil. În primul mandat al lui Răzvan Cuc s-au deschis 15 kilometri de autostradă, care de fapt erau finalizați din decembrie 2016. Și s-au lansat mai multe licitații neîncheiate nici astăzi. Unele riscă să fie anulate, mai spune Asociația Pro-Infrastructura. Direcția Națională Anticorupție cercetează modul în care PSD ar fi plătit instituții de presă cu banii din subvenția primită de la Autoritatea Electorală Permanentă. Cel care ar fi dirijat banii ar fost trezorierul PSD Mircea Drăghici, propus acum pentru șefia Autorității Electorale Permanente. Informațiile sunt pe site-ul nostru europafm.ro. Pe de altă parte, Direcția Națională Anticorupție a refuzat pentru a patra oară să trimită dosarul Teldrum la secția Adinei Florea. Ana Stanciu explică. Potrivit unor surse judiciare citate de portalul ziare.com, procurorii aveau termen până astăzi să predea acest dosar în baza unei ordonanțe de ridicare de înscrisuri semnate de procurorul Adina Florea de la secția pentru investigarea magistraților. Procurorii DNA au sesizat procurorul general al României cu un conflict pozitiv de competență. Ce înseamnă acest lucru? Că Augustin Lazăr trebuie să stabilească cine va soluționa această anchetă, DNA sau secția de investigare a magistraților. În dosarul Teldrum, Liviu Dragnea este urmărit penal pentru constituirea unui grup infracțional, abuz în serviciu și infracțiuni privind deturnarea de fonduri europene în perioada în care era președinte al Consiliului Județean Telorman. Guvernul României refuză în continuare să spună care a fost mandatul ambasadoarei la Uniunea Europeană la votul de miercuri pentru desemnarea procurorului general european. Considerată inițial favorită, Laura Codruța-Chioveși s-a plasat pe a doua poziție după procurorul propus de Franța. Negocierile se mută acum în Parlamentul European. Marțea viitoare sunt prevăzute audierile candidaților. În emisiunea Piața Victoriei de la Europa FM, Anca Grădinaru l-a întrebat pe ministrul afacerilor europene, George Ciamba, care a fost mandatul ambasadoarei Luminița Udovescu. Nu, deci noi nu am avut nicio legătură cu acest proces, de fapt, în fine. Spuneți că mandatul l-a primit de la domnul ministru al Justiției, doamna ambasador? Deci este o chestiune care ține clar de chestiunea interne, deci eu nu pot să mă determin acum să văd exact să zic cine, ce și cum l-a dat, dar vă zic că în sine discuția despre procurorul respectiv este o discuție foarte evidentă de Consiliul Judiciar și în același timp eu nu cred că dacă restul țărilor și-au publicat mandatul, nu știu dacă dumneavoastră știți cum a votat Germania sau Franța. Dar doamna ambasador este totuși diplomat și lucrează pentru Ministerul de Externe. Becarismele astea, ceea ce privește becarismul respectiv, care e un becarism relativ ad hoc sau low de procedură, zic, iarăși trebuie să avem în vedere discuția. Acum înțeleg că va urma o discuție în Parlamentul European. Consiliul care îi reunește pe ambasadorii statelor membre prezidat de România, care deține președinția Uniunii Europene, președintele PNL Ludovic Orban a declarat că în cazul în care ambasadorul român a votat împotriva Laurei Codruța-Chioveși la șefia parchetului european, i-ar trebui retrasă cetățenia, iar ministrii George Ciamba și Teodor Meleșcanu ar trebui să-și dea demisia. Mie mi se pare de noaptea minții pentru orice reprezentant al României să nu susțină un candidat al României pe orice funcție importantă. Este o lipsă de patriotism, este chiar o trădare. Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, propune într-o scrisoare adresată președinților comisiilor pentru libertăți civile și pentru controlul bugetar ca fiecăruia dintre cei trei candidați la funcția de procuror șef european să li se aloce câte 75 de minute la audierea de marțea viitoare. Ministrul Afacerilor Europene, George Ciamba, spune la Europa FM că Bucureștiul își dorește ca oricine va câștiga alegerile din Republica Moldova să nu mai folosească România în jocurile politice interne. România a avut o perioadă destul de proastă în relația bilaterală cu Republica Moldova, în timpul administrației Voronin. Am fost destul de mâgniți când vedem că președintele Republicii Moldova folosește destul de des lucrul despre România. Nu cred că este un lucru care intră într-o logică europeană de relații de bună vecinătate și relații speciale, pentru că, pe la urmă, vrem, nu vrem, istoria este aceeași, sunt relații speciale. Înaintea alegerilor parlamentare de duminică din Republica Moldova sunt formulate acuzații grave la Chișinău. Liderii opoziției Maia Sandu și Andrei Năstase susțin că au suspiciuni rezonabile că ar fi fost otrăviți cu mercur. Ambii s-au simțit rău și și-au făcut analizele. Maia Sandu, copreședinta blocului electoral Acum. A fost o perioadă în care am avut probleme de sănătate, am mers și ne-am făcut teste, am descoperit că avem un conținut exagerat de metale grele în sânge, am făcut tratament, testele recente au arătat iarăși o creștere. Medicii cu care am discutat noi spun că această acumulare nu poate fi explicată în mod natural. Andrei Năstase, cu mult mai categoric, spune că s-ar dori eliminarea lor fizică. Suntem ținta unor atacuri mișelești din partea acestei guvernări pe care ne dorește morți. Ei au tentat la sănătatea și la viața noastră prin metale grele. La mercur s-a apelat și împotriva mea și împotriva doamnei Sandu. Geneza căruia deocamdată nu este identificată. În replică la toate aceste acuzații, Partidul Democrat, aflat la guvernare la Chișinău, spune că cei doi lideri ai alianței electorale Acum se victimizează. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Un cod galben de vânt puternic intră în vigoare după amiază la 4 și este valabil până mâine la aceeași oră. În Banat, Crișana, Muntenia, Dobrogea și în sudul și centrul Moldovei vor fi rafale ce vor depăși 55-65 de kilometri pe oră. Pe crestele montane, vântul va sufla și mai tare cu viteză de peste 90-100 de kilometri pe oră, viscolind ninsoarea. De asemenea, de la 2 după amiază va intra în vigoare o informare meteo de ninsori și strat nou de zăpadă, vânt și răcirea vremii. În Moldova, Dobrogea, Muntenia și Oltenia, la început vor fi ploi care se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare. În Transilvania vor fi precipitații mixte, iar în zonele montane va ninge. Vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă, geroasă în noaptea și dimineața, mai ales în regiunile nordice și centrale. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața, FC Krasnodar a furnizat singura surpriză a 16-milor de finală ale Europa League, a eliminat-o pe Bayer Leverkusen. După 0-0 în Rusia, seara a fost 1-1. Krasnodar a marcat în minutul 84, nemții au egalat după doar 3 minute, însă nu au mai avut timp să răstoarne rezultatul. O altă echipă germană, Eintracht Frankfurt, a trecut cu 4-1 de Shakhtar Donetsk, a fost 2-2 în prima manșă. Și Inter a făcut scor cu Rapid Viena, 4-0. Andrei Ivan a jucat pentru austrieci până în minutul 64. Vlad Chiricheș a revenit pe teren după accidentarea suferită în septembrie în meciul echipei naționale cu Muntenegru. El a fost titular la Napoli în victoria 2-0 cu FC Zürich și a jucat până în minutul 56. După un spectaculos 3-3 în tur, Betis Sevilla a pierdut acasă cu Rennes 1-3.